jakości produktów żywnościowych. Poznaj dobrą żywność na świątecznym stole. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 grudnia. Jest 14. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. O pokój i zażegnanie konfliktów apeluje w świątecznym orędziu papież. Policjanci radzą jechać ostrożnie. W wielu miejscach drogi są śliskie. Ta noc z silnym mrozem do minus 20 stopni. Tyle wskażą termometry na północnym zachodzie Polski. Papież wygłosił orędzie na Boże Narodzenie. Zaapelował w nim o zażegnanie wszystkich konfliktów na drodze dialogu i o trwały pokój. Konflikty i napięcia na świecie nigdy się nie kończą, a ludzie tak są do nich przyzwyczajeni, że ogromne tragedie są pomijane milczeniem. Grozi nam, że nie usłyszymy krzyku, bólu i rozpaczy wielu naszych braci i sióstr, mówił Franciszek. Papież prosił o pomoc w przezwyciężeniu pandemii, pocieszenie dla chorych. Zaapelował o zwolnienie wszystkich jeńców i więźniów politycznych, a także okazanie serca migrantom i uchodźcom. Dwie osoby zginęły, a 68 zostało rannych w wypadkach, w ponad 50 wypadkach, do których doszło na polskich drogach w Wigilię. W ręce funkcjonariuszy wpadło ponad 100 pijanych kierowców, informuje podkomisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Zatrzymaliśmy również 162 kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu. Policjanci ostrzegają, warunki na drogach są zimowe i apelują o ostrożną jazdę. Apelujemy o to, aby kierujący zdjęli nogę z gazu, żeby pod żadnym pozorem nie wsiadali za kierownicę pod wpływem alkoholu. W wielu miejscach drogi i chodniki są śliskie, a przed nami bardzo zimna noc. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym mrozem w części województwa zachodniopomorskiego i południowych rejonach województwa dolnośląskiego. Na północnym zachodzie temperatura minimalna w nocy może miejscami spaść do minus 20 stopni Celsjusza. Z kolei w okolicach Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Kłodzka, miejscami szczególnie w obniżeniach terenu, termometry wskażą około minus 15 stopni. W centrum ma być minus 11, cieplej nad morzem minus 4. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje od 21 do jutrzejszego ranka. Nie kursują autobusy, metro i pociągi. Sklepy i restauracje zamknięte. W brytyjskich miastach i miasteczkach Dzień Bożego Narodzenia to najcichszy dzień roku. O tym, jak obchodzi się Boże Narodzenie w Zjednoczonym Królestwie, nasz korespondent Adam Dąbrowski. Brytyjskie święta obecną formę przyjęły w XIX wieku od kolędników przez kartki świąteczne po indyka na stole. Indyk zapewnia mnóstwo mięsa, to praktyczne, gdy przyjdzie cała rodzina. Poza tym w ciągu roku raczej się go nie je, a w świętach chodzi też o to, by zrobić coś innego niż na coś. Mówi Polskim Radiu profesor Martin Jones, historyk i autor książki Święta i Brytyjczycy. Dodaje jednak, że zawsze był to wyidealizowany obraz. Ten ideał jest jednak czymś stałym od dwóch stuleci. Zmiany następują, ale są niewielkie i powolne. Historyk podkreśla na przykład, że często Brytyjczycy przeceniają rolę komercjalizacji współczesnych świąt. Ten aspekt był w nie wpisany od dawna. Współczesna forma świąt była forsowana już przez wiktoriańskich sklepikarzy. Dla nich był to sposób, by zarobić. W tym roku święta na Wyspach znowu w trybie nadzwyczajnym. Fala spowodowana Omikronem jest tu bardziej zaawansowana niż na kontynencie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na Jasnej Górze można podziwiać szopki. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, są trzy. Tradycyjna, betlejemska, na dziedzińcu przed bazyliką, żłóbek w samej bazylice po lewej stronie w nawie bocznej i szopka ruchoma, umiejscowiona na fosach w otwartej przestrzeni. Tę ostatnią każdego roku osobiście przygotowuje ojciec Bronisław, jasnogórski dekorator. Przez kilka lat gromadził figurki, które podziwiać można w szopce. Tych figurek jest ponad 400. 3/4 to są figurki ruchome. Z Niemiec figurki mam, z Portugalii figurki mam z Włoch. I polskie. Sercem szopki jest oczywiście święta rodzina, mówi ojciec Bronisław. To nie jest w centralnym miejscu w tej szopce, tylko jest z boku, ale to jest najważniejsza część, bo wiemy, że Pan Jezus się rodził, nikt nie wiedział, że się Pan Jezus narodził i dlatego tu mamy życie poszczególnych osób, pasterzy, kupców i one tutaj w tej szopce się znajdują. Wszystkie szopki można podziwiać do Środy Popielcowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie, świąteczne popołudnie pogodne. Miejscami na południu i północy będzie się chmurzyć i tam poprusze śnieg. W Bydgoszczy minus 5 stopni, w Warszawie minus 4, we Wrocławiu i Kielcach minus 3, do minus 2 w Koszalinie. Nocą mróz silniejszy. Jak już ostrzegaliśmy, na północnym zachodzie temperatura minimalna może spaść do minus 20 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Skórki na mazurki! Juhu! Na zimę również ceny paliw zjeżdżają w dół. Tankuj taniej na stacjach Orlen. Obniżka cen paliw została wprowadzona dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej i mniejszej akcyzie na paliwo. Rzecznik finansowy ostrzega. Halo, pan Kowalski? Tak, słucham. Dzwonię z pańskiego banku. Zauważyliśmy na pana koncie niepokojące operacje, które mogą świadczyć o aktywności oszustów. Musimy natychmiast zablokować te operacje. Ale w tym celu proszę mi przekazać swój login i hasło do konta. Stop, pamiętaj. Nigdy nie przekazuj loginów i haseł nieznanym osobom. To może kosztować cię oszczędności życia. Nie daj się oszustom. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży twoich finansów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Sobota, 25 grudnia. Witold Lazar, magazyn korespondentów i komentatorów Trójki. Dziś pod hasłem Święta dookoła nas. Wyjątkowo nie będziemy podsumowywać minionego tygodnia pod kątem wydarzeń zagranicznych. Dziś świętujemy. Świętujemy w gronie naszych najbliższych sąsiadów. Dzisiejsze świętowanie wśród naszych najbliższych sąsiadów rozpoczynamy od Rosji. Rosja graniczy z Polską na północy naszego kraju poprzez obwód kaliningradzki, ale my jesteśmy dużo dalej. W Moskwie jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. I z tego co wiem, to nie jesteś sam. A jest ze mną Ewelina Wirzęta, znana słuchaczą radiowej Trójki jako moja przewodniczka po Syberii. Ewelina urodziła się, no i można powiedzieć, że prawie mieszka jeszcze w rodzinnej swojej wsi, także znanej słuchaczą radiowej Trójki, czyli w Wierszynie. Natomiast od ubiegłego roku jest doktorantką na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witamy Ewelinę w takim razie również. I tak właśnie, że w imieniu wszystkich Państwa przywitamy Ewelinę. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Rosjanie w ogóle dziś świętują? Rosjanie tak, ci, którzy są katolikami i nawet ci, którzy mają jakikolwiek związek z rodzinami katolickimi bądź ze wspólnotami narodowościowymi, takimi jak wspólnota polonijna czy wspólnota włoska, hiszpańska, starają się w taki bardziej świąteczny sposób podejść do tego dzisiejszego dnia. No a oczywiście katolicy, którzy mieszkają w Rosji, tradycyjnie, tak jak każdy w swoim kraju, że tak powiem, nauczył się od rodziców czy dziadków, tak świętuje tutaj w miarę oczywiście możliwości, bo i kulinarnie, i jeśli chodzi o obecność w świątyniach podczas czy to pasterki, czy świąt Bożego Narodzenia, pierwszych, drugich, nie jest tak łatwo dostępna jak w naszych krajach. A co się dzieje 7 stycznia? 7 stycznia jest Boże Narodzenie prawosławne i równie uroczyście obchodzone, a może nawet bardziej ze względu na to, że jednak większość Rosjan to są wierni cerkwi prawosławnej. transmisję w radiu, transmisję w telewizji, wystąpień duchownych, patriarchy, opowiadanie o świętach Bożego Narodzenia i również uroczyste msze święte we wszystkich cerkwiach na terenie całej Federacji Rosyjskiej. Tylko jeśli mielibyśmy to porównywać do obchodów świąt Bożego Narodzenia w Polsce, do tych polskich tradycji, no to trzeba przyznać, że jednak lata Związku Radzieckiego, próba wyrugowania religii z życia Rosjan dają się tutaj zauważyć do tej pory. Wciąż jednak ta noc z 31 grudnia na 1 stycznia jest ważnym, hucznie obchodzonym świętem, choć wcale nie rodzinnym, bo jednak ludzie bawią się na balach z przyjaciółmi, czy idą na spacery, czy do parków, nie wiem, czy na lodowisko. Mówię tutaj o Sylwestrze i Nowym Roku. A w katolickiej tradycji i w tradycji prawosławnej święta Bożego Narodzenia to są święta rodzinne, kiedy wszyscy zasiadamy do stołu i tutaj i katolicy, i prawosławni my się od siebie nie różnimy. Zresztą tak naprawdę, jeśli chodzi o święta Bożego Narodzenia, to różni nas chyba tylko data. Ale to chyba są najdłuższe święta na świecie, bo skoro katolicy w Rosji świętują tak jak my, czyli zaczynają od 24 grudnia tak naprawdę, a potem to się wszystko przeciąga poprzez Nowy Rok aż do właśnie 7-8 stycznia, no to są chyba najdłuższe święta, jakie ale znamy. Ale proszę pamiętać, że to nie koniec świętowania, bo potem mamy jeszcze 13-14 stycznia, stary Nowy Rok, jak się zwykło mówić w krajach, które przywiązane mają swoje święta do starego kalendarza, więc to się przedłuża niemal do połowy stycznia to świętowanie. No cóż, ja się tylko z tego powodu mogę cieszyć, że mam chociażby dwukrotnie okazję do tego, żeby zasiąść do świątecznego stołu, ale przede wszystkim najbardziej cieszę się z tego, że mogę swoim przyjaciołom Rosjanom, czy to związanym z cerkwią prawosławną, czy niewierzącym, czy nie wiem, no muzułmanom, bo przecież Rosja jest wielokulturowa i wielonarodowa, wieloreligijna, nawet tym, którzy są wyznania szamanistycznego, bo takich znajomych również mam właśnie tam, skąd pochodzi Ewelina, z tej części Syberii, Buriaci, to są ludzie, którzy wierzą w duchy przyrody. Jak im opowiadam o tym, jak wygląda Boże Narodzenie, jak w Polsce każde dziecko czeka na pierwszą gwiazdkę, jak ubiera się choinkę, jakie potrawy przygotowywane są na stół wigilijny, dlaczego takie, a nie inne, o jemiole, później o pierwszym, drugim dniu świąt i o naszych kolędach. To naprawdę moi znajomi słuchają z zainteresowaniem, a ja ciągle mam w pamięci, tylko proszę wybaczyć, że nie pamiętam, który to był z ambasadorów amerykańskich, który przyjechał do Polski i akurat przed świętami Bożego Narodzenia obejmował swoją placówkę i powiedział dziennikarzom, między innymi również Polskiego Radia. Proszę Państwa, no, wszyscy wiemy, jak piękne są święta na filmach hollywoodzkich, ale to, co widzę w Polsce, to jest nie do powtórzenia nigdzie na świecie. Więc no, ja też jestem dumny i mam okazję aż dwukrotnie opowiadać o świętach Bożego Narodzenia. Za chwilę oddamy głos Ewelinie, ale zróbmy teraz małą pauzę. Proszę Państwa, oto Maciej Jastrzębski, jakiego nie znacie. Mróz ścisnął na dworze, zamieć wokół hula. Ludzie i zwierzęta czekają na króla. Drzewka ubierają, pieką bochny chleba. Wzrok wbijają tęskny w czarną studnię nieba. Drzewka ubierają, pieką bochny chleba. Wzrok wbijają tęskny w czarną studnię nieba. To był, proszę Państwa, Maciej Jastrzębski, nasz moskiewski korespondent. Maćku, to jest Twoja kompozycja. To jest moja pastorałka, napisana dla mojej wnuczki. Ja byłem tutaj w Moskwie, nie mogłem zobaczyć swojej wnuczki. I no co, jej będę przysyłał kartkę pocztową dziecku, które dopiero przyszło co na świat miesiąc przed Bożym Narodzeniem. Więc postanowiłem wysilić mózgownicę i napisałem pastorałkę dla mojej wnuczki, dlatego jej tytuł jest Pastorałka dla Idalki. Razem z Maćkiem gościem jest Ewelina z Wierszyny na dalekim wschodzie Rosji, gdzie od 110 lat mieszkają Polacy. Ewelino, opowiedz proszę, jak te święta wyglądają u was? No na przykład w Wierszynie u nas nie wszyscy obchodzą święta Bożego Narodzenia, dlatego że są mieszane, czyli Rosjanie z Polakami i obchodzą albo 7, albo 24. No, albo jeśli i tu, chodzi i tu. I zdarza się, że i tu, i tu. To tak jak mówił jeden z Eweliny sąsiadów, jak pytałem, a na weselu to śpiewacie po polsku czy po rosyjsku? A to zależy skąd baba. Albo tak, albo tak. Tak, to prawda. Powiedz, co jest na stole? Na stole są pierogi z ziemniakami, z kapustą, łazanka z makiem, miodem i rodzynkami, ryba z warzywami, czyli znana to ryba po grecku, ale na ciepło. Mhm. Kompot, na deser robi się zazwyczaj sernik i pierniki, no i tam kto co wymyśli. No a nie ma takiej tradycji, że rodzina się zbiera cała i gdzieś tam jest to takie churalne śpiewanie kolęd w domu? Nie, tego niestety ja nie miałam, nie pamiętam, no bo nie było takiej tradycji podczas ateizacji, no... Niektórzy nawet nie wiedzieli, że dzisiaj są święta Bożego Narodzenia, no bo po prostu się o tym nie mówiło głośno. Dzieciom nic nie tłumaczyło się, jakie jest dzisiaj święto, co się dzisiaj robi. Na przykład w domu mojej mamy nigdy się nie świętowało Boże Narodzenie. Ona dopiero z tym świętem spotkała się tutaj w Polsce, jak studiowała. Posłuchamy też, jak Ewelina, która jest absolwentką Koledżu Muzycznego w Irkucku i Moskiewskiego Instytutu Kultury tutaj w Moskwie, więc trochę o śpiewaniu pojęcie ma, taką mam nadzieję. Zaśpiewała specjalnie dla słuchaczy Trójki również polską kolędę. Dziś święta dookoła nas, święta z naszymi najbliższymi sąsiadami. Zaczęliśmy na północy, bo tam graniczymy z Rosją, a teraz zajrzymy za północno-wschodnią granicę. Litwa. To tam Boże Narodzenie ma ten wyjątkowy wileński charakter. Z nami jest Kamil Zalewski, nasz korespondent w Wilnie. Kamilu, jak ten czas wygląda u was? Jak świętuje się na Litwie, no i w samym Wilnie? Witam serdecznie oczywiście i wesołych świąt, jakby to powiedzieli Litwini, linksmu święciu. Święta Bożego Narodzenia tutaj na Wileńszczyźnie to no, przede wszystkim spotkania rodzinne, wzajemne odwiedziny, a także w wielu przypadkach spacery na przykład na Stare Miasto w Wilnie, gdzie właśnie w okresie świąt zawsze dużo się dzieje. Od dzisiaj na przykład na fasadzie Wileńskiej Katedry wyświetlana będzie bajka 3D, na którą czekają nie tylko najmłodsi, ale też rodzice i tutaj warto dodać, że z powodu pandemii rok temu takiej bajki nie było, a zawsze przyciąga ona rzesze mieszkańców Wilna, a także turystów tutaj do miasta. Miasto wręcz reklamuje się między innymi tą opowieścią. Dokładnie to opowieść wigilijna w tym roku. Będzie można ją oglądać do 2 stycznia kilka razy dziennie, a w zasadzie wieczorem, bo wtedy ta bajka 3D no, wygląda najlepiej, prezentuje się najbardziej okazale. Tutaj warto zaznaczyć, że na czas świąt Bożego Narodzenia wielu mieszkańców litewskiej stolicy po prostu wyjeżdża z miasta. W tym roku w czwartek większość osób pojechała w swoje rodzinne strony na północ Litwy lub też na zachód i tam po prostu spędza te święta z najbliższymi. Dlaczego w czwartek? No bo piątek, Wigilia, od paru lat na Litwie ten dzień jest dniem wolnym od pracy, więc można sobie zaplanować taki wyjazd odpowiednio wcześnie. Więc to nie jest tak, że no, na miasto dzisiaj nagle wychodzą tłumy. Jednak dla wielu osób jest to po prostu okazja do tego, aby odpocząć, a przy okazji zobaczyć też, jak Wilno zostało przepięknie ozdobione. W tym roku główna choinka miejska, a warto zaznaczyć, że nie jest to prawdziwe drzewko, tylko instalacja, powiedzmy, artystyczna. Ta choinka przypomina po prostu śnieżynkę. Jest cała biała, jest symbolem prawdziwej, białej zimy i świąt pełnych blasku, tak argumentowali twórcy, prezentując choinkę pod koniec listopada. Dodam, że inspiracją do jej stworzenia był była śnieżna i mroźna miniona zima. Na choince zawieszono prawie 100 świecących się śnieżynek o różnych wielkościach, a wierzchołek instalacji zdobi taka wielka 6-metrowa gwiazda bożonarodzeniowa. Może nie 6-metrowa, ale o średnicy 6 metrów. Dodam, że kształt choinki podkreśla otaczający ją welon z jasnych girland światełek, które tworzą efekt śnieżnej poświaty. No i warto jeszcze dodać, że na Litwie prezenty przynosi też święty Mikołaj, tak jak w Polsce, chociaż tutaj nazywa się Kaledu Senialis, co dosłownie oznacza w języku polskim określenie, no powiedzielibyśmy o nim, że to po prostu staruszek bożonarodzeniowy. A to wróćmy jeszcze do wieczerzy wigilijnej, czy Litwini również zasiedli wczoraj do tej jedynej wyjątkowej kolacji? Tak, tak jest. Litwa jest przede wszystkim krajem katolickim i Litwini też obchodzą Wigilię. To jeden z najważniejszych dni w roku, tak jak wspomniałem od kilku lat, ten dzień jest dniem wolnym od pracy, ustawowo dniem wolnym od pracy. Kolacja wigilijna również jest. Może nieco różni się skład potraw, które znajdują się na wigilijnym stole, ale ważnym akcentem jest niewątpliwie karp. Skąd my to znamy, prawda? No i wiele innych bezmięsnych potraw też znajduje się na stole wigilijnym. Rozmawiałem niedawno z dyrektorką Instytutu Polskiego w Wilnie, Małgorzatą Stefanowicz-Pecelu, która zwróciła uwagę na jeszcze jedno danie, które można znaleźć na wigilijnym stole u Litwinów. Od niedawna moja bratowa wprowadza, ale to akurat nie jest tradycja wileńska, tylko kowieńska, wprowadza tradycję jedzenia kisielu owsianego. Jest to dla mnie bardzo nowe i oryginalne doświadczenie kulinarne i staram się z nim oswoić. No i tutaj warto dodać, że taki kisiel owsiany ma rzeczywiście specyficzny smak. Często też zostaje po Wigilii. No, a próbowałeś? Próbowałem. I jakbyś to opisał, ten smak? Powiem delikatnie, że nie należy to do moich ulubionych dań, a próbowałem dlatego, że w północno-wschodniej Polsce, skąd ja z kolei pochodzę, również można znaleźć takie danie jak kisiel z owsa, niekoniecznie na Wigilię, bo u moich dziadków takie danie można było też no, znaleźć, oni bardzo lubili je również latem. Dlatego też wspomniałem, że taki kisiel z owsa po prostu zostaje często również tutaj na tych stołach wigilijnych. wigilijnych, podobnie jak inne dania wigilijne, bo na stole wigilijnym na Litwie zarówno w rodzinach polskich, jak i litewskich muszą znaleźć się śliżyki. Śliżyki to polska nazwa, po litewsku śliżyki nazywają się po prostu kuciukaj i są to takie kuleczki z makiem. No to podobnie dosyć się nazywają. Kuciuka i śliżyki. Chociaż przyznam, że jak przyjechałem na Litwę ponad 17 lat temu i po raz pierwszy usłyszałem o śliżykach, to pomyślałem, że to jakieś danie ze śledzia co najmniej, a to takie kuleczki z makiem, czasami bez maku, bo mogą być też bez dodatków. Podobno śliżyki wileńskie, są śliżyki litewskie, są wileńskie, w każdym regionie troszeczkę inaczej wyglądają i podobno te śliżyki wileńskie są po prostu większe i słodsze, a w wielu innych rejonach Litwy bardzo drobne. Ja tutaj dodam, że śliżyki są na tyle popularne, że w zasadzie przez cały rok można je kupić w każdym sklepie, w każdym supermarkecie. Ale to, co istotne, śliżyki podczas Wigilii lądują zazwyczaj w czymś, co nazywane jest tutaj podsytą. Co to takiego? Opowiada Wilniuk. Waldemar Dowejko, fotoreporter Polskiej Agencji Prasowej. Ja myślę, że każdy ma swój przepis na podsytę, nie? Taka mieszanka maku, wody i dobrych wspomnień. Z grubsza podsyta to taka polewka na tartym maku i miodzie. Teraz popularne są różne mleka roślinne. Można to porównać do takiego mleka roślinnego, na przykład migdałowego. Podsyta często robiona jest na pszenicy i właśnie utartym maku. No i to też takie danie, które czasami można w północno-wschodniej Polsce znaleźć na stołach wigilijnych. No ale na takim stole też nie może zabraknąć kisielu, zazwyczaj z żurawin i kompotu z suszu, co też oczywiście następnego dnia gości na stołach, czyli pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia, czyli dzisiaj. Na wileńskiej Wigilii, a później też na świątecznym stole nie może też zabraknąć pierożków, mówiła mi Justyna Stankiewicz, wileńska aktorka, która przez wiele lat mieszkała również w Polsce. Pierożki są, aczkolwiek w Polsce na przykład nie jadłam. W domu zawsze, tutaj w Wilnie pierogi z grzybami, uwielbiam pierogi z grzybami, z kapustą, z wszystkim, z makiem. W Polsce tego właśnie nie zauważyłam, żeby było. Te pierożki określane są na Wileńszczyźnie również jako grzybowiki albo makowiki, czy też makówki. No i są też inne wariacje tej potrawy, na przykład z kapustą. To takie swoiste racuchy, z nadzieniem z maku, czy też z grzybów. Podobno w wielu domach goszczą też z jagodami, czy jabłkami. Ja natrafiłem tylko te, które są z grzybami, z nadzieniem z grzybów, a także z kapusty. Czasami również, oczywiście tak jak wspomniałem, z maku. Często podawane są te z makiem, szczególnie już na deser, a te z grzybami i kapustą do różnego rodzaju zup. Niekoniecznie na stołach wigilijnych na Wileńszczyźnie czy też na Litwie gości barszcz, ale czasami jest. Częściej może to być zupa grzybowa. W niektórych rodzinach podaje się też słodką zupę owocową. No i oczywiście oprócz tego, tak tylko dodam, że wczoraj było również łamanie się opłatkiem przy stole wigilijnym, wspólne śpiewanie kolęd, a także pasterka. No to wszystkiego smacznego. A propos, jeśli już przy tym temacie jesteśmy, czy na Litwie składa się jakieś szczególne życzenia? Jak wyglądają takie najpowszechniejsze życzenia, które Litwini sobie składają? No właśnie przede wszystkim można natrafić na te słowa, które na początku naszej rozmowy powiedziałem, czyli links mu święciu po prostu. Wesołych świąt. A jeżeli chodzi o składanie życzeń, to Litwini przede wszystkim życzą tego, co my. Zdrowia, spokoju, pogody ducha, radości. Czasami również oczywiście pieniędzy, bo jakże to tak bez pieniędzy, prawda? Ale są to zwyczajne, standardowe życzenia, tylko oczywiście wyrażone w języku litewskim. Kamil Zalewski, dziękuję bardzo, nasz korespondent na Litwie. Wesołych świąt! Pierwszy dzień świąt obchodzimy z naszymi najbliższymi sąsiadami. Przed chwilą byliśmy na Litwie. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara przemieszczamy się teraz na Białoruś. Białorusini obchodzą święta Bożego Narodzenia dwukrotnie. Oprócz 24 grudnia, podobnie jak w Rosji, święta ponownie obchodzone są 7 stycznia, kiedy to u prawosławnej większości zaczyna się Wigilia. Na wigilijnym stole powinno znaleźć się 12 postnych potraw, przede wszystkim składających się z grzybów, ryb, gotowanych warzyw. Obowiązkowo podczas Wigilii pije się kompot z suszonych gruszek. Najważniejszym daniem, również wśród katolickiej części ludności, jest kutia, czyli nasza kasza perłowa doprawiana olejem. Katolicy tradycyjnie przed wigilijną wieczerzą odczytują fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa i dzielą się opłatkiem. O północy Białorusini idą na pasterkę, a w czasie świąt kolędują. Zarówno katolicy, jak i prawosławni kultywują podobne zwyczaje. Dawniej w każdym domu znajdował się tak zwany święty kąt, w którym stawiano święte obrazy, w przypadku prawosławnych ikony. W białoruskiej tradycji w świętym kącie pod ikoną stawia się sianko przykryte obrusem. W Polsce mamy zwyczaj zostawiania talerza dla niespodziewanego gościa czy bliskiego zmarłego. Białorusini natomiast zostawiają odrobinę kutii pod ikoną dla swoich zmarłych. Inny zwyczaj, również z kutią związany, jest kultywowany po pojawieniu się pierwszej gwiazdki. Wtedy to, trzymając kutię na łyżeczce, domownicy nawołują przez okno: mrozie, mrozie, chodź jeść kutię. W niektórych regionach Białorusi zachowały się zwyczaje nieobecne gdzie indziej. Na przykład pod Witebskiem odbywa się żeniaczka ciareszki. Wtedy to zbiera się młodzież, dobiera w pary i wybiera spośród siebie matkę i ojca. Tak wybrani rodzice siadają pod ikoną i udzielają ślubów. Następnie zaczyna się iście weselna zabawa. W innym regionie odbywają się tak zwane kalijady, czyli wypędzanie biedy. Wybiera się jakiś stary wianek, zamiata nim całą chałupę, symbolicznie wymiatając w ten sposób biedę, a resztki wiechcia wrzuca do pieca. Bardzo powszechnym zwyczajem jest znane i nam kolędowanie. Od domu do domu chodzi grupa kolędników. Kolędnicy, oprócz tego, że śpiewają, to również rozrabiają i robią różne psikusy. Jednak mimo to każdy chce, by do niego przyszli. Brak odwiedzin kolędników to zły znak na nowy rok. Tak to wygląda na Białorusi, gdzie jeszcze do niedawna naszym korespondentem był Włodzimierz Pac, który opowiedziałby Państwu tę historię na pewno wiele barwniej. Odszedł kilkanaście dni temu. Włodku, brakuje nam Ciebie. Wstawajte, wstawajte, bracia moi mili, pogляньте na niebo, że zora зійшла. Ясним промінням днем нашу родину хвилини не гайте, спішите сюда. Ясним промінням днем нашу родину хвилини не гайте, спішите сюда. Дитя народилась у яслях на сіні, цар правний на землю зійшов із небес. Спасати народ із гріхів, визволяти на волю, пускати люд праведний весь. Спасати народ із гріхів, визволяти на волю, пускати люд праведний весь. Спішите і ви свій дарунок віддати малому дитятку Ісусу Христу. Він висушить сльози заплакані ненці і добром наділить хвилину тяжку. Він висушить сльози заплакані ненці і добром наділить хвилину тяжку. Вставайте, вставайте, браття мої мили, погляньте на небо, вже зора зійшла. Ясним промінням дивна годину хвилин не вайде спішите сюда. Ясним промінням є в нашу родину хвилин не вайде спішите сюда. Nasz kolejny sąsiad, Ukraina. Mimo że Ukraińcy to przeważnie wyznawcy kościołów wschodnich i Boże Narodzenie obchodzą w styczniu, to nad Dnieprem czuje się świąteczną atmosferę. Ostatnie dni grudnia to oczekiwanie na nowy rok, który w byłym Związku Radzieckim obchodzony jest jako święto rodzinne. Szczególnie świąteczna atmosfera panuje w domach miejscowych Polaków. Zdecydowana większość z nich to katolicy i Boże Narodzenie starają się obchodzić zgodnie z polską i chrześcijańską tradycją. Z Kijowa Paweł Buszko. Na Ukrainie okres świąteczny rozpoczął się 19 grudnia. Zgodnie z prawosławnym i grecko-katolickim juliańskim kalendarzem jest to dzień świętego Mikołaja. Oprócz życzeń składanych wszystkim Mikołajom, tego dnia ukraińskie dzieci dostają prezenty. To tradycja, która odrodziła się po upadku komunizmu, a rozpowszechniła się zwłaszcza w ostatnich latach. Ponadto 19 grudnia na centralnych placach ukraińskich miast i niektórych wsi lokalne władze dokonują uroczystych iluminacji choinek. Tak też w tym roku było na Kijowskim Placu przed Soborem Mądrości Bożej. W stolicy Ukrainy w uroczystości uczestniczył mer miasta Witalij Kliczko. Dobrego wieczora, kijane! Dopóki większość radośnie oczekuje świąt, to mniejszość, czyli rzymscy katolicy, może spokojnie oddać się atmosferze Bożego Narodzenia, bowiem 25 grudnia to już od kilku lat na Ukrainie dzień wolny od pracy. W polskich domach przywracane są tradycje bożonarodzeniowe, często zapomniane w okresie komunistycznym. Pan Rościsław Raczyński podkreśla, że pamięć o polskości i polskich tradycjach przekazał mu dziadek. Mama mojego dziadka, Bieriznecka, to ona podtrzymała wszystkie tradycje polskie i o tym dziadek często mówił. W okresie komunizmu w domu pana Rościsława nie świętowano Bożego Narodzenia. W ostatnich latach to się jednak zmieniło. On i jego rodzina organizują wigilię, chodzą też na pasterkę. Podobnie jest w rodzinie pani Olgi Ozolinej ze Stowarzyszenia Polaków Zgoda. Zawsze słuchamy i śpiewamy z córką kolęd. Zawsze 24 idziemy do kościołu. Świąteczny nastrój zawsze jest. Polacy w Kijowie tradycyjnie gromadzą się na pasterce w rzymskokatolickiej katedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra. W tym roku w świątyni podziwiać można ponad 40 szopek stworzonych przez polską mniejszość. Wystawę zorganizował Instytut Polski w Kijowie. Jego szef Robert Czyżewski zaznacza, że ujął go ogrom pracy włożonej w wykonanie szopek. Cenię najbardziej ten, gdzie widać ową pracochłonność. One oczywiście są też najbardziej dopieszczone. Mamy tutaj elementy udające kamienny mur, udające strzechę, ale też niekiedy bardzo pomysłowe. Mamy na przykład szopkę, gdzie figury są zrobione z makaronu. Dominikanin ojciec Piotr Bałok zaznacza, że dzięki szopkom, ich wykonywaniu, ale też podziwianiu, można być bliżej historii narodzenia Jezusa. Boże Narodzenie, żeby to było taką podstawą naszego szopkarstwa. Kiedy, jak to kolędy mówią, wszyscy śpieszymy do Jezusa, żeby nas wiara tam przynaglała. W okresie świątecznym miejscowi Polacy pamiętają o osobach najstarszych, często samotnych i żyjących w bardzo skromnych warunkach. W tym roku kilkudziesięciu seniorów otrzymało świąteczne paczki, w których znalazły się produkty żywnościowe, ale też opłatek czy świąteczne wypieki. Paczki dla osób potrzebujących dostarczyli Polacy z kijowskich organizacji polonijnych. Dziękuję bardzo. Z Kijowa Paweł Buszko. Za chwilę udamy się do naszych południowych sąsiadów. Oh, Dziś odwiedzamy po kolei wszystkich naszych najbliższych sąsiadów. Czas na Słowację. Tu na wigilijnym stole króluje opłatek. Okrągły, jasno-brązowy, jedzony bez dzielenia się z innymi, razem z miodem, symbolem słodkiego życia, i czosnkiem, symbolem zdrowia. Uczestnicy Wigilii dzielą się za to jabłkami, w niektórych domach także orzechami włoskimi, które mają zapewnić zdrowie przez cały rok. Jako pierwsza na wigilijnym stole najczęściej pojawia się kapustnica, słowacka wersja kapuśniaku, ale wzbogacona o kiełbasę z papryką. Jest i ryba pieczona, często podawana z sałatką ziemniaczaną. Z taką sałatką podaje się też kotlet schabowy. Na wielu słowackich stołach wigilijnych pojawia się gotowana kiełbasa, ćwikła z chrzanem i kompot z suszonych owoców. Śpiewa się kolędy, z których wiele jest znanych i w Polsce. Na stole stawia się naczynie z ziarnem zbóż i drobnymi monetami. Wraz z makowcem zostaną tam aż do trzech króli. Pierwszy dzień świąt to dla Słowaków czas odpoczywania po świątecznej uczcie i czas spędzony z rodziną i przyjaciółmi. 25 grudnia wierzący zaczynają jednak pasterką. Tego dnia na wsiach młodzież przebiera się w ludowe stroje i chodzi po domach śpiewając kolędy. Pierwszy dzień świąt jest też dniem odwiedzania rodziny i znajomych. Tego dnia rodziny wybierają się również na spacery pomiędzy kolejnymi daniami i odwiedzają jarmarki bożonarodzeniowe. 25 grudnia Słowacy budzą się w przystrojonych domach, których dekorowanie kończyli nierzadko jeszcze wczoraj. Nad drzwiami często wisi gałązka świerku, w dawnych czasach nacierana czosnkiem, żeby cała rodzina była zdrowa. Słowacy przywiązują duże znaczenie do suszonych owoców, dlatego można je znaleźć zarówno na choince, jak i na stole. W naczyniu znajdują się też ziarna i monety, i zostaną tak aż do trzech króli, żeby się powodziło. Ich pilnie sunie omilne, czujcie ich pilnie. Dziś świętujemy z naszymi najbliższymi sąsiadami. Za nami odwiedziny na Słowacji, a teraz Czechy. Tu za świąteczne prezenty pod choinką odpowiada Jezusek. Ale kim są wnuczęta Jezuska? Sprawdzał to nasz praski korespondent Wojciech Stobba. Spotkanie z celebrytą w czasy na Cyprze, ale i bardziej przyziemne życzenia, jak nowy fotel lub telewizor, paczka ze słodyczami czy kosmetyki. To potrzeby seniorów z domów opieki zgłaszane w ramach charytatywnej akcji Wnuczęta Jezuska. Jej organizatorem jest Czeskie Radio Publiczne. W ciągu 5 lat trwania kampanii, której punktem kulminacyjnym jest okres świąteczny, spełniono ponad 70 tysięcy życzeń, małych lub większych. Podopieczni domu seniora w Krzeszicach poprosili w tym roku o świąteczną iluminację. Planowaliśmy, wybieraliśmy, oczywiście wszyscy razem z pracownikami i naszymi podopiecznymi. Na czubku choinki jest gwiazda, wybierali ją nasi podopieczni. Gwiazda, którą wybierali nasi używatele. Mówił kierownik domu opieki Paweł Krzyczek. Wnukiem bądź wnuczką Jezuska może stać się każdy, kto jest w stanie spełnić któreś z życzeń lub wpłacić na konto dowolną kwotę. Radość obdarowywanych jest bezcenna. To są moje idole, a chciała sam jedną w życiu widzieć. Najczęstsze życzenia seniorów to książka, prenumerata czasopisma, radio, tablet lub telefon. Starsze osoby proszą też o wspólne wyjście do teatru, do cukierni lub na ryby. Ostatnie 2 lata z pandemią pokazały, że najcenniejsza jest po prostu obecność drugiego człowieka. Ale w tym roku kampania ma dodatkowy wymiar. Mikulcice, Nowa Wieś Morawska, Chruszki i Lużyce. To przez te miejscowości przeszło w czerwcu tornado. Dlatego pomóc można również tym, którzy wciąż odbudowują swoje domy i starają się o powrót do dawnego życia. Pomoc dociera już zresztą z różnych stron. Na 2 tygodnie przed Bożym Narodzeniem mieszkańcy dotkniętych żywiołem Chruszek otrzymali choinki, ozdoby i świąteczne słodkości. Wszystko za darmo. Prezenty o łącznej wartości 1,5 miliona koron udało się pozyskać od sponsorów. Taką radość. Jest radość. Przynajmniej człowiek nie martwi się już, że trzeba coś upiec albo kupić choinkę. Powód jest prosty. Te rodziny tego potrzebują. Potrzebują wiedzieć, że święta i Jezusek będą, że tornado ani nic innego na świecie nie mogą im tego zepsuć. Część rodzin poszkodowanych przez tornado na Morawach zdążyła z remontem lub odbudową swoich domów przed zimą i spędza te święta u siebie. Z Pragi Wojciech Stobba, dziękuję bardzo. A nam do odwiedzenia pozostał jeszcze jeden sąsiad na zachodzie. Dziś w naszym programie święta z naszymi sąsiadami, najbliższymi. Odwiedziliśmy już wszystkich, z którymi graniczymy, na koniec Niemcy. Tu również Boże Narodzenie jest ważnym rodzinnym świętem, choć nie wszyscy kojarzą go z narodzinami Chrystusa. W landach z przewagą ludności katolickiej sytuacja wygląda nieco inaczej. W niemieckim zwyczaju świętowania można znaleźć wpływy z całego świata. Z Berlina o tym Wojciech Osiński. Mieszkając nad Sprewą, trudno oprzeć się wrażeniu, że Niemcy próbują wprowadzić w święta Bożego Narodzenia nutę amerykańskiego stylu. Skarpety świąteczne, kolorowe dekoracje i błyszczące bałwany kojarzą się raczej z obyczajami kultywowanymi w Stanach Zjednoczonych. Wielu Niemców ma też obsesję na punkcie przystrajania swoich domów, ganków i ogrodzeń osiołkami, reniferami i mikołajami. Z radiowych głośników płyną tylko rzadko tradycyjne niemieckie kolędy. Usłyszymy za to niemal wszędzie evergreeny typu All I Want for Christmas is You lub Jingle Bell Rock. W badaniu przeprowadzonym przez Instytut YouGov większość niemieckich respondentów kojarzy Boże Narodzenie głównie z pieczeniem ciasteczek i zakupami prezentów. Na stole królują zwykle sałatka ziemniaczana i kiełbaski wiedeńskie. W drugi dzień świąt częstym gościem na niemieckich talerzach jest natomiast pieczona gęś w zacnym towarzystwie pys i czerwonej kapusty. W landach z przewagą ludności katolickiej sytuacja wygląda nieco inaczej. W Bawarii czy nad Renii Północnej Westfalii 78% Niemców hołduje symbolice nawiązującej do narodzin Jezusa Chrystusa. Wielu z nich spożywa potrawy z ryb i uczestniczy w mszach świętych, by powitać Zbawiciela. Na ulicach zaś wszystko się mieni tysiącem barw, a w powietrzu unosi się zapach prażonych migdałów i tak zwanych szpikulacjus, ciasteczek korzennych o kształcie figurek z wyciśniętą w cieście ozdobą. Nieodzownym elementem niemieckiego pejzażu świątecznego są oczywiście jarmarki bożonarodzeniowe, w normalnych okolicznościach otwarte do początku stycznia. Jednak w wielu miejscach plany ponownie przekreśliła pandemia. W Saksonii i Bawarii, obfitujących w najpiękniejsze stragany świąteczne w całym kraju, wiele imprez zostało odwołanych. W tym roku lockdown uderzył w nas znacznie mocniej niż w ubiegłym, bo tym razem władze obiecały, że jarmarki będą otwarte. Wydaliśmy na to nasze ostatnie oszczędności. Kto nam je teraz zwróci? Martwi się Markus Schreiber, właściciel straganu jarmarcznego w Dreźnie. W niektórych miastach jarmarki pozostały otwarte, choć są dostępne jedynie dla ozdrowieńców i osób zaszczepionych na koronawirusa. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych. Wschodnio-berliński Tierpark, jeden z dwóch stołecznych ogrodów zoologicznych, zamienił się w park emanujący ciepłem i magią. Obok pawilonów żyraf, słoni i małp rozbłysły kurtyny, kule śnieżne, fontanny i choinki. Świecące ozdoby upiększyły także znajdujący się na terenie zoo pałac Friedrichsfelde, skonfiskowany niegdyś przez komunistów. Trudno znaleźć z kolei w Berlinie bliskie polskim sercem szopki bożonarodzeniowe. Jeśli ktoś chce je zobaczyć, nie wyjeżdżając z Niemiec, musi się wybrać do Düsseldorfu. W niemieckim Muzeum Ceramiki można obejrzeć kolorowe szopki krakowskie. Unikalna wystawa wprowadza niemiecką publiczność nie tylko w świąteczny nastrój, lecz także w bogatą historię tego fascynującego rzemiosła, wpisanego w 2018 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wystawę odwiedziła Pascal Meyer, historyk Szwajcarskiego Muzeum Narodowego. Być może krakowianie nie zdają sobie z tego sprawy, ale ich szopki stanowią niewyczerpane źródło inspiracji dla wielu artystów na świecie. Często też zapominamy, że stajenka z dzieciątkiem i złowrogą postacią Heroda miała dla wielu Polaków szczególne znaczenie w okresie komunizmu. Wystawa w Düsseldorfie będzie jeszcze otwarta do końca stycznia. Jak widać, w czasie świąt Bożego Narodzenia w Niemczech uwagę przyciągają nie tylko amerykańskie światełka i wizualizacje. Pod tą przyjemną dla oka otoczką każdy znajdzie coś dla siebie. Z Berlina Wojciech Osiński. I na tym kończymy przegląd tego, jak świętują nasi najbliżsi sąsiedzi. Witold Lazar, dziękuję bardzo. Proszę kontynuować świętowanie jeszcze dziś i jutro. Dobrych świąt. Nicht das dunkle Bienen, oh.